Pieli tikpial janina lawani kalma kristina la fala ogbana ne yeni yemom borne ki serle la yantiali kalma ywa la fala ogbana ne ni parlenti tuombiari la yapo ya danan sieni yepo hali yemial bianu yindago ye kunwa tibanda ne bombwa kala ka yinya ye kitieni ochieni yambwama kalma ya yonun pendi identa ya yonun dagade ki tieni binin lamba ya yambwama ke pun e yula me tion choma ye banane bombwa ka biar le po le danyo garli ki di ke gonyu kel pendi len ti tiarandi ya bu warma po le pak ba ka yi go yirlem ba ke kwan e yam la tiarandi ni lan ya po bi sugri yi ama beba tor bitona kul wan yuan bondi ke ba ya te bourle ya bon fo len ya ben kwekuli le tielan ya po ke be den wam ya ben kwe o la bal ngamo ke ba firki ya pia o tien miel kelma mi fompo ba ke te bourde choba nani bin sal be kul yen le bon le kul gwor mi nagni yim fa mani ke ya kubi yula ke yim firki ya jandi yalin kel kul teke yin ya bwa man i yab leni i pala kuli kelma me bwa mi dogan te to mbi ar bon kian la yi ya ga man i yab chang kida yemidi i sigi ya kuni ya tor o lieba len wandem ba utien kan ya ngam le pa bo bulu yeni i ba ya te utien na ken yogon ka ba len wan pu ya kuli ya pa bo bulu ko onu li ya mari la ya te ko wan utien mama you are too not yet to only why you are too lenny utienu puno ya firu. Yen ya tien yeni ke wan utienu ya bati kuyagadi le bon le kulini kelema jesu christi po. Wan yuan jeti kuyagadi len upal kuli halia yonu kuli. Amina. Mbwa kaba, landa pak yi len ya fala kiamon tien nani me fantama ki ye yi shiga kaba bigri yi nan li tie yi po bon kyan li yeni. Ama yin ya mangdeman ipala len yintan den Kristi o falani ke o kiyardi ya dwar ya yonu imoko ya yeleni le pamankande kali biya chukuri yi kelma Kristi yelpo le paman yelden yi kelma ti kiyardi foma wan uti fom yeni yelen yi ama isigi ni o ba kulin dalle fala kelma o chenni palo ya ka chonchonli bi kelma o tien biar tampo bi kelma o kwaya mam ka pundo ya nini ama o ya la fala kelma o tie Kristi yua wanda je ifelpo wan kwa o tie lem ban you know liar o yon pundi ke tibur ba killeni o tie ndigo dan wan ya tie ke tibur killeni timba ya bin ye ka tuo ke tie ndi o tie la bal ngamo yer yal mo ya jor ba tie lere nani idiani yermama uri tenka ya tinilen fala yon yew tienu kitie tuambia danu mote lawal de punde ke ya bin lar fala kalma utien yam bon pon soire ke ya tien ya lengani kitembi yula wani otardo yatie odurka